najodważniejszych. Już w niedzielę 3 sierpnia zobacz walkę ludzi z żelaza w zalewie Zakrzówek i na trasie w Krakowie. Spotkajmy się na mecie na krakowskim rynku głównym, a dzień wcześniej na 5-kilometrowym Good Morning Run Kraków. Szczegóły na ironmankrakow.pl. Poleca Radiowa Trójka. Najlepsi kolarze świata. Najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 sierpnia, minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Waszyngton odpowiada na prowokacyjne komentarze z Moskwy, wysyła w rejon Rosji atomowe okręty podwodne. Była uczestniczka Powstania Warszawskiego apeluje o pamięć o bohaterach zrywu. Pamiętajcie, o cośmy walczyli. To, co teraz się dzieje, jest bardzo niebezpieczne. Ja mówię jako żołnierz. Policjanci odparli atak agresywnego mężczyzny w Świętokrzyskiem. Padły strzały, sprawca jest w szpitalu. Stany Zjednoczone rozmieszczą atomowe okręty podwodne w strategicznych regionach w pobliżu Rosji. To odpowiedź na prowokacyjne komentarze Moskwy. Prezydent Donald Trump napisał w serwisie społecznościowym, że decyzja to efekt wypowiedzi byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Obecny wiceszef Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa ostrzegł wcześniej we wpisie internetowym, że ultimatum Trumpa wobec Moskwy może doprowadzić do otwartego konfliktu zbrojnego między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że wojna w Ukrainie powinna zakończyć się w ciągu kilkunastu dni, zagroził wprowadzeniem wysokich ceł, jeśli Kreml nie podejmie działań. Warszawa oddaje hołd powstańcom w 81. rocznicę wybuchu zrywu. Przemówienia, ekumeniczna modlitwa i apele pamięci – tak obchody wyglądały na Woli. Zorganizowano je na Kurhanie, w którym znajdują się prochy ponad 50 tysięcy mieszkańców stolicy. Walczących wspominano przy pomniku Polegli Niepokonani. Z apelem do młodszych pokoleń zwróciła się przewodnicząca Społecznego Komitetu do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy Wanda Traczyk-Stawska. Mam do powiedzenia coś ważnego. Mianowicie, pamiętajcie o nas, kiedy my odejdziemy, bo my już odchodzimy. Pamiętajcie, o cośmy walczyli. To, co teraz się dzieje, jest bardzo niebezpieczne. Ja mówię jako żołnierz. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Atak na policjantów na terenie gminy Oksa w województwie świętokrzyskim. Do niebezpiecznego incydentu doszło po 15:00. Policjanci interweniowali wobec 36-letniego mężczyzny, który zaatakował ich metalową pałką. Funkcjonariusze zostali wezwani do interwencji do agresywnie zachowującego się mężczyzny. W toku tej interwencji w pewnym momencie mężczyzna zaatakował metalową rurką funkcjonariuszy, którzy zmuszeni byli użyć broni palnej, oddali strzały ostrzegawcze następnie w kierunku tego mężczyzny. Został on postrzelony, natomiast obrażenia, których doznał, nie zagrażają jego życiu. Został zaopatrzony medycznie, przebywa w szpitalu. Jak mówi prokurator z Kielce Daniel Prokopowicz, śledczy badają sprawę. Ponad 90 osób zabezpiecza przerwany wał przeciwpowodziowy w Świętym Gaju nad rzeką Dzierzgonką w województwie warmińsko-mazurskim. O szczegółach Aneta Pastuszka. Na miejscu pracuje ponad 30 strażaków oraz niemal 60 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ich głównym zadaniem jest uszczelnianie wału, który po raz drugi nie wytrzymał naporu wody. Tym razem wyrwało około 10 metrów konstrukcji. Do najbardziej zniszczonego odcinka transportowane są worki z piaskiem i big bagi przy pomocy śmigłowców. Działania prowadzone są wielotorowo. Strażacy i wojsko działają bezpośrednio na wale, natomiast grupa dronowa Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowała 5 zatorów na rzece Dzierzgonce. Część z nich powyżej, a część poniżej miejsca rozszczelnienia. W miejscu jednego z zatorów, kilka kilometrów w górę rzeki, pracują pojazdy pływające Wojska Polskiego oraz jednostki Straży Pożarnej. Zator ten zatrzymuje odpływ wody z polderów i podwala rzeki, co powoduje dalsze podtopienia. To drugie przerwanie tego samego wału w Świętym Gaju. Litewskie MSZ wezwało przedstawiciela ambasady Białorusi, by wręczyć mu notę protestacyjną w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej. To reakcja na incydent z poniedziałku, kiedy to na teren Litwy wleciał dron z Białorusi. Maszynę znaleziono w centrum kraju.

cię zabiorę. Biorę dzień w normalność. Co się teraz nosi? Gdzie się dzisiaj chodzi? O czym mówić mam, gdy będę tam? Myślisz, że mnie znasz? Marysia Kowalska. Myślisz, że mnie znasz? Myślisz, że mnie znasz? No to patrz. Zetnę włosy, przeprowadzę się i zapomnę o tamtej mnie. Myślisz, że mnie znasz? Myślisz, że mnie znasz? No to patrz. Zetnę włosy, przeprowadzę się i zapomnę o Myślę, że z jednym z najważniejszych wydarzeń podczas dzisiejszego pierwszego dnia OFF Festiwalu, oczywiście z całym szacunkiem dla wszystkich występujących na wszystkich scenach w Dolinie Trzech Stawów, będzie występ irlandzkiego tria Niqab. Bardzo agresywny, współczesny i podszyty naprawdę dobrą produkcją muzyczną hip-hop z Irlandii. Z tego, co zobaczyłem, udzielali wywiadu dzisiaj trójce. Co i jak? No to o tym na antenie. A co i jak na liście? Na 33 na dół. Mary z Polski, Marysia Kowalska. Przypominam, że możecie głosować już na kolejne 65. notowanie naszej listy. Wchodzimy na naszą stronę internetową, lista, zakładka Lista Przebojów. Tam wybieramy nagrania, zaznaczamy i potem słuchamy, jak to wszystko się ułożyło. Dwie nowości dziś, tak jak mówiłem w zestawie. Oto pierwsza z nich. Haha, Bryan Adams, A Little More Understanding. wiedziałem, że o czymś zapomnę podczas serwisu, bo tak jak mówiłem, tu wiele się dzieje. Zapomniałem o PIPS-ie, czyli o przeglądzie internetu podczas serwisu. Pani Krystyna, ale już nadrabiam, pozdrawia z Torunia urlopowo. Pan Artur pozdrawia całą ekipę z ciepłej Szkocji i pozdrawia rodzinę i znajomych spod Krakowa. Pan Andrzej pozdrawia z Rudy Śląskiej. Pani Agnieszka pozdrawia i my pozdrawiamy z OFF Festiwalu. Kolejna edycja tego wspaniałego wydarzenia muzycznego tutaj w Katowicach. Wszystko pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia i my tu jesteśmy. Jedna z nowych scen podczas tego festiwalu, OFF & Jazz Club. Dzisiaj Hania Dereń, dzisiaj Ninja Episkopat i dzisiaj Kosmonauci. Także do wyboru, do koloru. Myślę, że każdy fan ambitnej muzyki znajdzie podczas OFF Festiwalu coś dla siebie. Tak jak każdy fan muzyki znajdzie w naszych propozycjach coś dla siebie. I tak wybraliście, że dzisiaj Bryan Adams, A Little More Understanding debiutuje na miejscu 29. A na 28 spada Daria, ballada o niej. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz cyberkartki, tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na z 17 na 28, nic nie chcę mówić, ale oczywiście sytuacja może się zmienić tylko dlatego, że będziecie głosowali. Daria Zawiałow, ballada o niej. To jest 64. notowanie pierwszej trójki, nadajemy z Katowic. A na 27 też Daria. I skąd? W ogóle ze Śląska. Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzę z siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd. Trochę być on, a trochę off. Zasnąć z mokrą głową. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd? Czy kalkulować, czy być fair? Czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel? Zgłaszać się do kogo? Chodzę z kąta w kąt. Może

formacja Muse na 24. Unraveling to zapowiedź ich kolejnej płyty. To pewnie będzie wystrzałowa, mocna i na swój sposób przebojowa płyta. My jesteśmy w Katowicach, w pięknych okolicznościach muzycznych i nie tylko. I jesteśmy też na liście. 64. notowanie, druga najwyżej notowana nowość. To Lana Del Rey, Bluebird. Lana Del Rey, 23. Bluebird, najwyżej notowana nowość w dzisiejszym 64. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka, notowaniu wyjątkowym, bo jesteśmy w plenerze, jesteśmy w przepięknym plenerze, jesteśmy w Katowicach, Off Festival na dobre się rozkręcił, och, co tu się dzieje, och, co tu się będzie jeszcze działo. 22. to Bowska, dzwonisz, 6 do góry. Już nie zasnę na samą myśl o tobie. Nie wysyłasz nic.

Błażej Król, trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. Spada sześć pięter na miejsce 20 dzisiaj. Lista @polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie miłe słowa płynące tutaj do listy. A teraz formacja, która pojawi się na scenie, od której jesteśmy oddaleni 200 metrów. To będzie wszystko w niedzielę o 23.40. Nazywają się Fontaines DC, a na naszej liście Before You I Just Forget na 19. Fontaines DC w niedzielę tuż nieopodal naszego trójkowego studia. Dzisiaj na liście 6 do góry na miejsce 19. Before You I Just Forget. A propos, Justyna Grabasz obiecała, że dzisiaj zajrzy do listy, ale biega po terenie festiwalu z mikrofonem. Cała masa dźwięków na naszej antenie, cała masa różnych festiwalowych historii. No i jutro wielki comeback Radiowego Domu Kultury. Zapraszamy bardzo serdecznie. Miejsce 18, 8 do góry, Bielizna, Bagno, a my jesteśmy w Katowicach. Rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. Gdy małych ludzi rządzi wrzask, rozum nie ma szans. Barbarzyńców płynie śmiech, zastanawiasz się, jaki znaleźć sens. I nagle bagno sięga ust, blokuje każdy ruch. Bagno! liczę na trans. Rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. I nagle pęka nić, nie można z ludzi drwić. Bagno, bagno, ludzkie bagno topi nas. Bagno, bagno, ludzkie bagno zmieni w bagno. Ludzkie bagno zmieni w bagno. Ludzkie bagno zmieni w bagno nas. Można z ludzi drwić. Bagno, bagno, ludzkie bagno topi nas. Bagno, bagno, ludzkie bagno zmieni w bagno. Ludzkie bagno zmieni w bagno. Ludzkie bagno zmieni w bagno nas. No, były czasy, że nieźle urzędowała sobie na samym szczycie listy ta piosenka. To Wielki Powrót zespołu Bielizna, utwór pod tytułem Bagno, 8 do góry, dziś tylko na miejscu 18. 2 2 7 3 to telefon do Marka Pawlukiewicza. Scena ta największa przygotowana jest do występu formacji Nick Up, a my szykujemy się na spotkanie z Billie Eilish. Ona spada 13 pięter na 17. To samo można powiedzieć o piosence Billie Eilish, która swego czasu tak wysoko, wysoko, wysoko, no ale na tym polega urok listy przebojów. Możecie głosować i zmieniać los tych piosenek i to jest oczywiste. Birds of Feather, 13 na dół, dzisiaj na miejscu 17. Na naszym zegarku 4 minuty do godziny 21 i jeszcze jeden utwór w tej godzinie. Daria i Artur. O, Artur tu gdzieś był blisko przed chwilą. Dzisiaj na 16, a my wracamy po serwisie. Może chciałbym uczyć się. Jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam. Wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi.